İffet duygusu, ismet duygusu, nezahet duygusu, masuniyet, masumiyet duygusu gönüllerimize mal olmuş. İç dünyamızın birer derinliği haline gelmişse şayet biz duygularımızın kontrolünde hep sırat-ı müstakimde yürürüz. Görülmesi gerekli olan şeyler karşımızda olsa bile görmeyiz onları. Belki bakarız ama görmeyiz. Çünkü bakma başkadır, görme başkadır. Görmede bir yönüyle onu anlama, kavrama, biraz kendi duygularına, düşünce duygularına yerleştirme filan, değerlendirme, tahlil etme mülahazaları vardır. Ama bakar geçersin çünkü senin duygu ve düşüncelerini sur ve seray içine alan, imanı billah gibi, marifetullah gibi, muhabbetullah gibi, Allah'a hesap verme duygusu gibi hususlar vardır. Yitirdiğimiz şeylerin yerlerini başka şeylerle doldurmaya kalktığımızdan dolayı çelişkilerden kurtulamamışız. Bir taraftan ilahi sistemi, bu ilahi nizamlar mecmuasını hususiyle başta oryantalistler olmak üzere onlara çirkin göstermişiz. Sağ olsunlar arkadan gelen teröristlerden Müslümanlığın drahşan çehresini bütün bütün karartmışlar. Şimdi insanlar Müslümanlığı IŞİD'in çehresinde, Boko Haram'ın çehresinde, El-Kaide'nin çehresinde, onu bilmezlerin çehresinde okuyor. O zift içindeki çehrelerde onu görüyor, değerlendiriyor ve tiksinti duyuyor. Cenab-ı Hak sizlere bir fırsat verdi, dünyanın değişik yerlerine yayılma fırsatı. Meselenin doğrusunu gösterme fırsatı demektir bu. Beraber oturur kalkarsanız, evinize çağırırsanız, evlerine çağrılma zemini hazırlarsanız, elinizin altındaki çocukları iyi çırak yetiştirirseniz, çıkarırsanız çırak çıkarma. İyi çırak çıkarırsanız, din-i mübin İslam'a göre, hukuka göre şehadetleri makbul olmayan o çocukların şehadetlerini evlere, sokaklara, caddelere, mekteplere ulaştırırsanız, biz bunlardan şu güzel şeyleri duyduk, şu güzel şeyleri işittik. 10 senedir rahleyi tedrisleri önüne oturup kalkıyoruz. Duyup ettiğimiz şeylerin hepsi işte bunlardan ibaret. Bir kucaklayıcılıkları var ki hiç sorma. Biz bunları civa mert bulduk. Öyle bir kucaklayıcılığa sahipler ki bunlar, sanki böyle peygamberlerin rahleyi tedrisinde yetişmişler. O geliş gidişi, o diyaloğu sağlamak, tefrik etmeden, hiçbir araya gelmez gibi görülen ve birbirine tekme atan, çifte atan, özür dilerim, bu tabirler yakışıksız biraz. Ama bir durumda olan insanların durumunu ifade etmek için de başka kelime bilmiyorum. O insanları bile bir araya getirmesini bildiler bunlar. Bunların rahleyi tedrislerinde veya işte açtıkları okullarında Hristiyan'ın değişik mezhepleri, onun yanında Yahudiler, onun yanında Şintoistler, onun yanında Budistler, onun yanında animistler aynı sırada oturdular. Bazen 5-6 anlayışa, dünya görüşüne, hayat felsefesine sahip ve zahip olan insanlar bir sırayı paylaştılar. Sonra kalkıp o sıradan ayrılıp giderken de kardeş beni unutma dedi, birbirleriyle sarmaş dolaş oldular. Bunları ezbere bir kısım hülyalar gibi, kuruntular gibi görebilenler olabilir. Ama şu Türkçü olimpiyatlarında siyahın beyazla, beyazın siyahla nasıl sarmaş dolaş olduklarını hepiniz gördünüz. Bu bir araya getiricilik adeta evrensel bir mesele halini aldı. dünya çapında. Ve dünya insanlığında bir ümit uyardı sizin arkadaşlarınız. İçinizde de o güzergahta yürüyenler, o işe kendini vakfedenler, adayanlar. Dünya için belli ölçüde, şimdilik belki dar bir dairede ümit kaynağı oldunuz. Bu açıdan dünyanın dar bir yerinde, lokal olarak bazı kimselerin bağışlayın salya atmaları, diş göstermeleri, farklı ad ve ünvanlarla takbihe, tahkire kalkmaları sizi müteessir etmesin. Dar bir alanda, dar zihinli bazı kimselerin size bakışları, bakışlarındaki siyah görmeye bağlı. Siyah görseler bile, kara görseler bile, göstermeye çalışsalar bile, bütün dünya aydınlığı sizin etrafınızda arıyor. Onca ifsadata rağmen dünyada devrilen insan sayısı o kadar az oldu ki, Allah'ın lütfu inayetiyle öyle oldu. Ve Allah'ın lütuf ve inayetine dayanarak diyebilirim ki rahatlıkla şimdiye kadar çok büyük insanların çevresinde haleler oluşturan o insanlar içinde olduğu kadar dökülme olmadı. İnsanların iftihar tablosu insibayıyla insanın mahiyetini değiştiren, bir sohbetiyle kalpleri değiştiren, dimağları değiştiren, ruhunun ilhamını insanın bütün nöronlarına işleyen Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Yani bütün varlığın ruhu. Evvelu ma halakallahu nuri diyen insan. O ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman irtidat hadiseleri oldu, dökülenler oldu. Dünyaya meyledenler oldu. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire diyenler, haklarında denenler oldu, dökülenler oldu. Bu tarihi tekerrürler devri daimi içinde hep böyle olmuştur. Kur'an-ı Kerim onları, siyer onları, sünnet onları bize anlatmak suretiyle kendinizin bu türlü şeylerden azada kalacağı vehmine kapılmayın. Zayıf bir kısım karakterler alınıp satılabilecek mahluklar, bir villaya, iki villaya, üç villaya, bir mandaya, iki mandaya satılabilecek insanlar. Satıldıkları şeylerle bile onları adlandırabilirsiniz. Fiyatlarını bulmuşlardır. Her zaman insanların içinde olmuştur bu türlüleri. Fakat Allah'a binlerce hamdü sena olsun, sizin içinizde ben şuyum, buyum diye İddiada bulunan bir hezeyancı yoktur. Değil öyle Mehdi iddiasında bulunmak, kutup iddiasında bulunmak, Gavs iddiasında bulunmak, evtattanım demek, ebdaldanım demek, onların çok berisinde bir zümre. Nuraniyetleri itibariyle bir anda birkaç yerde bulunuyorlarmış. Nasıl bulunuyorlarsa bulunuyorlar. Bilemiyorum ben onları. Görmedim, tanımadım. Belki içinizde de vardır. O meselenin en küçüğünü bile zannediyorum rüyasını görmeyen Allah'a binlerce hamdü sena olsun bir heyeti âliyeyi mübareke. Dıştan bakınca öyle, aidiyet mülazasıyla meseleye bakınca kendimizi öyle görmeyelim. Bulunduğunuz yerde sizin kendi maskatı reisinizde, kendi ülkenizde bir kısım kimseler hasetlerinden, kıskançlıklarından, yapamadıkları şeyleri yaptığınızdan, Ruh-i Ravani Muhammed'inin sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanında şehbal açmasına vesile olduğunuzdan, pek çok yerde nam-ı celili ilahinin duyulmasına vesile ve sebep olduğunuzdan dolayı yapamadıkları şeylerdi bunlar, hazmedemediler. Bir de kendilerine bir şey dokununca, iğnenin ucuyla az dokununca, az mesavileri deşilince, mesavi irinlerine bir çuvaldız batırılınca, irinleri dışarıya akınca, kendi irinlerine kendi mideleri bozuldu. Dolayısıyla da istifrak etmeye başladılar. Ve etrafı istifrakla kirletmeye başladılar. Fakat zannediyorum bu halleriyle onlar kamuoyunda öyle deniyor. Kendilerini gülünç duruma düşürdüler. dünyevi hiçbir talebin arkasında olmayan, adanmışlık ruhuyla hareket eden, bir yönüyle yaptığı şeyleri, güzellikleri cenneti elde etmeye bile bağlamayan, onu bile hedefine almayan, onu sadece Allah'ın lütfu, fazlı, keremi, müezzin arkadaşımızın dediği gibi ve aynı zamanda Efendimizin şefaati, sahabe-i kiramın şefaatine bağlayarak belki biz de öyle, haydi sen de geç git içeriye filan derler, mülahazasıyla bir talebimiz var. Fakat bu bir tali taleptir bizim için. Bizim için tali talep yerine âli bir talep vardır. İster onun her zaman şuurunda olalım, ister olmayalım. Allahümme el-ihlas ve rıdâke ve hâlisel aşk vel iştiyak ilâ likâike ve ilâ likâi habibike ve ahibbâike ebedel âbidîn ve dehred dâhirîn fî külli şe'nina ve fî külli emrina. Anlayan anladı. Allah'ım, sadece senin ihlas, amelde ihlas istiyoruz. Yaptığımız şeylerde senin rızanı hedefliyoruz. Resulün ve senin iştiyakını arzu ediyoruz. Ebedler ebedi bunu arzu ediyoruz. Dehret dahilin bunu arzu ediyoruz. Ve hep oturup kalkışımızda, her halimizde, her şe'nimizde bu mülahazayla oturup kalkmayı bize müyesser kılmanı diliyoruz. Şimdi böyle ulvi bir şeye dilbeste olmuş, onu hedeflemiş. Bütün kabiliyet, istidat, muhakeme, mantık, gezi, gözü, arpacığıyla böyle kutsal bir hedefe yönelmiş birisi sağa sola tavşana, tilkiye kurşun sıkmaz. Hedeflediği şey onun çok yücedir. Onun berisinde başka şeylere gözü kayarsa, gönlü kayarsa bence birkaç adım insanlıktan geriye gitmiş olur. Yahu senin hedefin neydi? Hangi hedef için sen yaratılmıştın? Allah öyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İbn Abbas buna bir tefsir getiriyor. اِلَّا لِيَحْرِفُونَ İns ve cinni beni bilsinler. Bilince kulluk yapmamazlık olmaz ki. Beni bilsinler diye yarattım diyor. Senin yaratılışının gayesi Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi, rızasına erilmesi ve onun için sürekli iştiyakla insanın çırpınıp durması. Gayem bu. Bu yüce gayenin bence berisinde böyle dünya sultanlıklarına, saraylara, villalara, yalılara, yüksek yüksek payelere, makamlara gözünü diktiğin zaman hiç farkına varmadan, gönlünü kaydırdığın zaman, dil beste olduğun zaman kendine hakaret etmiş olursun. Kendine saygısızlık yapmış olursun. Allah senin ceddi emcedini, Hazreti Adem'i meleklerin secde etmesi için mihrap yaptı. Minber yaptı. Bütün melekler kemerbeste-i ubudiyet içinde senin ceddin karşısında secdeye kapandılar. Neydi onun manası? Çünkü Allah seni ahsen-i takvime mazhar yaratmıştı. Cismaniyet alemiyle nuraniyet aleminin efendim birleşik noktası, seni o noktada yaratmıştı. Nuraniyet alemi, ruhaniyet alemi itibariyle sen meleklerle at başıydın. Cismaniyet alemi itibariyle de bütün fiziki dünyada sana ait o yanları aşarak bir yönüyle melekleşmeye namzet bir insandı. Onun için daha ta baştan insanoğlu yaratılırken insanın kıymetini meleklerin şahadetiyle Allah ortaya koydu. Sonra manzarayı görünce, insandaki enginliği, iç derinliği görünce, o bütün buğutlarıyla açıldığında Cebrail aleyhisselamın 300 kanatla açılması gibi bir derinliğe ulaştığını görünce, hani öyle deniyor, 300 kanadı da olur, yani 300 tane derinliği, yani 500 yerde birden bulunma, 500 yerde bütün hususiyetleriyle aksetme, 500 yerde fonksiyonunu eda etme. Melaike-i kiram o engin dimalarıyla, muhakemeleriyle Adem'deki bu hususiyeti görünce قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Hata ettik ya Rabbi. Yeryüzünde insanoğlu fesat çıkaracak dedik. Biz sadece meseleyi cismaniyete bağlayarak demiştik bunu. Özür diliyoruz ya Rabbi. Her şeyi bilen sensin. Meğer Adem bir abide şahsiyetmiş. Bir insanı kamilmiş. İnsan böyle mükerrem bir varlıktır. Bu mükerremiyeti Hazreti Ekremül Ekrem'inin yolunda, Ekremül Ekrem'in, Ahsenül Halikin, Erhamül Rahim'inin yolunda değerlendirdiği zaman tam hedefine bir yönüyle yönelmiş, hedefine gel göz değiş atışını yapmış olur. Yoksa hafizan Allah çok basit şeylere böyle ne diyeyim ben bunu işte arslanlara avlanma mı, ceylanlara avlama mı? Basit şeyler bunlar. Boş ver. Cennet köşklerini, villalarını, hurileri avlayacağı yerde kalkmış tilkinin tavşanın arkasına düşmüş insanlar. O gözünü kamaştıran fener bahçeler, başka? Dolma bahçeler, çırağanlar, yıldızlar. Ben bir tanesine girmiştim onların da, hoşuma gitmedi, hiç beğenmedim onları. Lobisinden geriye döndüm, hem de tiksinti duyarak. Cedlerime tiksinti duyma değil. Esas büyüklüğü, ihtişamı, o türlü şeylerde görme meselesine, sıfata karşı tepkim var benim. Bizim sarayımız hangisiydi? Topkapı. Topkapıydı. Cihanı izaya getirdiğimiz yer orasıydı. Fransa kapı kulum, Hindistan halayıkım, Afrika bilmem neyin dediğimiz dönem o dönemdi. Ve herkes sizin adaletinize, istikametinize güvenerek gözünüzün içine bakıyordu. Bu göz içine bakmaydı ki Fransa'ya sığınacak bir yer düşündüğü zaman Kanuni Sultan Cennet Mekan Aleyhi Rahmet ve Lufran Hazretlerine sığınmayı düşünmüştü. Evet. O saray bizim göz ağrımız. Berikilere gelince karın ağrımız. Evet. Ona aşkı iştiyakla bakarız. Koridorlarında dolaşırken, harem dairesinde dolaşırken, sultanların yatıp kalktığı yerlerde dolaşırken, Kur'an'ın okunduğu yerde gezerken, emaneti mukaddesenin teşhir edildiği yerde dolaşırken, devri risalet tenahide dolaşıyor gibi oluruz. Şurasına burasına tonlarca altın sürmek suretiyle, altınla yaldızlanmış saraylar hiçbir şey ifade etmiyor. Etseydi, o koca devletler muvazenesinde, muvazene unsuru devlet-i âliye tarumar olmazdı. Onlar bizi tarumara götürdü. Dilerim şimdikiler de gönüllerini o türlü densiz şeylere kaptırarak Anadolu'da bir avuç Anadolu insanını Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle iddiaçıların devlet-i âliyeyi maceraya kurban ettikleri gibi öyle bir maceraya kurban etmezler. Parçalanma gırtlağımızda oldu. Canlarımız gırtlaklarımıza geldi. Dahasına tahammülümüz yok. Ülkeyi parçalamak isteyenleri Allah'a havale ediyoruz. Vesselam. Müslümanlığın doğru yaşandığı dönemde şekil ve suretin tali derecede ele alındığı bir dönemde insanlar daha duyarlı, daha hassas zamanlarını çok iyi değerlendiriyorlardı. İşte sabah hadis-i şerifleri okurken %90 ricalin genel durumunu görüyorsunuz. Diğerleri de zannediyorum o maliye müştak hallerini herhalde ketbetmiş, söylememişler, ortaya dökülmemiş. Yani öyle bir cemaat, milyonlarca bir cemaat. Belli bir medeniyeti tesis etmişler. Kalıcılığını onlara borçluyuz. Bugün anil merkez çıkışıyla taklidini yaşıyorsak şayet yine onlara borçluyuz o meseleyi. bugüne kadar tıpkı güneşin merkezinden kopup gelen şuaların başımızı okşaması gibi onların o güzel halleriyle yerleşen envacı karar dade dide olan, biri bir manaya, biri de başka bir manaya geliyor. O dalgalar altında işte biz de meselenin taklidine sahip çıkmış gibi bir halimiz var. Hayatlarının dakikasını boş geçirmiyorlar. Ne kadar insan var sabahtan akşama kadar efendim kendini ibadet-i taata veren, evde otururken mutlaka namaz kılan, durmadan namaz kılan. Hani işte Şube İbni, Haccac İbni Vert sürekli namaz kılıyor. Hadiste de yedi tuğla sahibi. Kendinden sonra gelen Yahya İbni Said el-Kattan veya Abdurrahman İbni Mehdi gibi hadis, metin, senet, nekkadı devleri, onların kullanacağı sistemi kurmuş bir insan. Hani batıda o düşüncede, o seviyede bir insan olsa Aristoteles gibi, Eflatun gibi, Sokrates gibi veya yakın çağ itibariyle diyelim Cihan gibi, Bergson gibi, filozof olarak Kant gibi, Descartes gibi filozof kabul ederler. Duygu ve düşünce itibariyle o kadar derin. Fakat duygu ve düşünce itibariyle ne kadar derinlerse şayet ibadet-ü taat mevzunda da o kadar. Hadisle iştigal etmiyorsa sürekli seccadesi yerde namaz kılıyor. Sürekli. Evet. Ben başka burada okunan tabakatta görmedim ama başka yerde rical nakdinde gördüm. Ona nakd değil, rical takdiri tebcili denir. Kapısının tokmağına dokunulduğunda zil yok o zaman. Hemen seccadesini topluyor orada, oturuyor veya yatıyor. Her zaman namaz kılıyor demesinler diye. İhtimal her gün birkaç yüz rekat namaz kılıyor. Ve filozofların taşıdığı yükün 10 katı yük taşıyor. Rivayet ettiği binlerce hadis var. Ve yetiştirdiği binlerce talebe var. Nasıl bir bastı zaman yaşıyorlar anlamak mümkün değil. Adeta zaman onlar için dakika saat oluyor, saatler günler oluyor, günler haftalar oluyor. Birisi bahsetmişti, hani siz de duymuşsunuzdur. Böyle bütün namazlarını kaza etme döneminde kaza ederken bazı günler 100 rekat, bazı günler de 40 rekat namaz kılıyor. Demişti ki bir defasında saat de önümdeydi, ben namaza durdum, hilafi vaki değil. 40 rekat namaz kılmıştım, baktım saat ancak 5 dakika geçmiş. Evet, ihtimal böyle bir şey. Bastı zaman hakikati sofilerce çok malum bir hakikat. Biz bir kabzı zaman yaşıyoruz zannediyorum. 24 saati 24 saat kadar bile değerlendiremiyoruz. 24 saati 24 gün gibi değerlendirmişler adamlar. Onlar öyle. Ve mübarek bir miras bırakmışlar arkadan gelenlere. Her şeyi hazırlamışlar, paketlemişler. Böyle zümrütle, zebercetle, yakutla bir yönüyle süslü ambalajlarla ambalajlamışlar. Tepkiye, reaksiyona sebebiyet vermeyecek şekilde arkadan gelen nesillere bırakmışlar. Alın bunu biraz öteye siz götürün. Biz bir yere kadar getirdik, öteye siz götürün. Bir örnek olsun diye ben Şube İbni Haccac İbni Verdi söyledim. Bunları yüzlerce, binlerce diyebilirsiniz yani. Sahabe-i kiram da böyleydi. Yine değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Urve anlatıyor. Tabii en yakını o Ayşe validemize. Çünkü Ayşe validemiz onun teyzesi. Sık sık uğruyor, onun yanına uğruyor. Daha sonra Emevilerin yanına gidiyor malum. Bir at tekmesiyle ayağında bir arıza meydana geliyor. Burada Abdülmelik veya Velid uzun zaman kalıyor orada. Hazreti Akil de, Hazreti Ali'nin kardeşi de Emeviler tarafına geçiyor. Belli bir dönemde bir maslahata binaen sahabinin durumunu bu mevzuda olumsuz şekilde ele almayalım, sorgulamayalım. O da niye oraya gitti bilemiyoruz yani. Şam'a gitti, Medine'yi neden bıraktı? Evet. Uyuşturmadan ayağını kestiriyor da huf demiyor yani. Öyle bir abide şahsiyet. Ayşe validemizin kız kardeşinin oğlu. Abdullah İbni Zübeyir var. Bir de Urve İbni Zübeyir var. Bunlar aynı zamanda Efendimizin halasının torunları. Ve diğer taraftan da Hatice validemizle de bir akrabalıkları var. Zübeyir İbni Avvam İbni Hüveylid. Hüveylid aynı zamanda Hatice validemizin babası. Evet. Böyle bir altın silsile aile mübarek. Halamın yanına uğruyordum ben. Hep ayakta görüyordum seccadede mübarek validemiz. Yanına giriyor sürekli seccadede ayakta el pençe durmuş. Gözyaşlarıyla yüzü yıkanıyor sürekli. Ve bedalehum seyyiatü ma'amilu ve hakabihim ma'kânü bi yesteziyor. İki tane böyle ve bedalehum var. Kur'an-ı Kerim'de. Öbür tarafta yaptıkları şeyler, mesavileri ortaya çıktığı zaman ayeti tekrar ediyor, ağlıyor, tekrar ediyor, ağlıyor. Diyor ki Urve, ben diyor çarşıya gittim, çarşıda dolaştım, alacağım şeyleri aldım, vereceğim şeyleri verdim, döndüm, açtım kapıyı, halam olduğu için içeriye girdim. Teyzem, daha doğrusu biz öyle deriz. Teyzem olduğu için içeriye girdim diyor. Hala ayakta mübarek validemiz, hala ağlıyor, hala o ayeti tekrar ediyor. Günah rüyasında bile onun rüyasının içine girmemiştir. Kendini hissettiği an yani bir kadın olduğunu hissettiği an insanların en şiriniyle yüz yüze gelmiştir. Vahyi semavi sağnağı altında ömrünü geçirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle 10 sene beraber kalmıştır. Hicreti müteakip olmuştur bu mesele 10 sene. Ve sahabe-i kiram arasında hususiyle de kadınlık alemine ait rivayet edilen hadislerin aşağı yukarı 5000 küsür kadar hadis rivayet eder. Buhari'de olan 5000 küsür hadis vardır. Bir düşünün onu yani hafızasında o kadar şey. Ve çok önemli. Dini mübini İslam adına yaptığı şey budur. Fakat bunları hiç görmez, görmezlikten gelir. Efendimiz'den sonraki hali bu. Efendimiz ihtimal bir gün öbür alemdeki durumdan bahsediyordu. Yani berzah aleminin şiddetinden, mahşerin dehşetinden, mizanın ürperticiliğinden, sıratın korkutuculuğundan bahsediyordu. Gözleri doldu mübarek validemizin. Ailenizi orada hatırlar mısınız dedi ya Resulallah. Yani ben kendi amelimle Ayşe olarak, Ebu Bekir'in kızı olarak orada ben paçayı sıyıramam, kurtulamam. İnsanlığın iftihar tablosu öyle ucuzdan ele aleme mükafat dağıtan biri değildi. Ama üç yerde ya Ayşe asla üç önemli noktada sıkıntılı giriş kapıları din iman derinliği vizesiyle girilebilen din iman derinliği vizesiyle girilebilen kapılar var ki işte oralarda herkes nefsi nefsi nefsi diyor. Kaldı ki o kendinin nefsi nefsi demeyeceğini yine sahih hadise ifade buyuruyor. Ümmeti, ümmeti diyeceğini ve şefaatin, şefaat hakkının kendisine verildiğini ifade buyuruyor. Ama Ayşe validemize o mevzuda öyle ümit vermiyor. Aleme verdiği ümit kadar ümit veriyor. O bir taraftan gerçeği temsil eden insanın her sözünde gerçekliği nümayan olması hakikatin aksettirmesi açısından çok önemli. Yoksa hafizanallah Hilaf-ı vakinin milyonda biri böyle vaki olsa, olur canım boş ver, öyle de olabilir falan. Öyle değil yani. 10 sene kendisiyle beraber kalmış ve zerre kadar inhiraf yaşamamış. Üstelik o pak damen çok korkunç bir iftiraya maruz kalmış. Hiçbir sevabı olmasaydı o iftirada kendisini iftiraki yatağa düşürmüştü. Yerinden kalkamıyordu artık. Öyle o iftira ile zannediyorum kazandığı sevap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gamiliyeti kadının için kullandığı tabirle diyeceğim ben, Müslim-i Şerif'te öyle deniyor orada, labeteyn arasında bulunan insanlara tevbesi taksim edilseydi herkese yeterdi. Ayşe validemizin o iftira döneminde çekmesiyle kazandığı sevap labeteyn arasında insanlara taksim edilseydi herkesin cennete girmesine vesile olurdu. Ama anamın hassasiyetine bakın ki ömrü öyle ibadetle geçiyor. Din adına bizi o kadar şey intikal ettiriyor. Hiç kimseyi boş çevirmiyor. Ve insanlığın iftihar tablosunu zerre kadar incitmiyor. O kadar zaman içinde. Ve ondan sonra namazı öyle kılıyor. Ağlamaları öyle. Ehlinizi o gün görür gözetir misiniz? Ona tam bir cevabı sevap alamıyor. Ümmeti Muhammed içinde. İşte neysen ümmeti Muhammed'in istifade ettiği kadar istifade edersin der gibi bir şey alıyor yani orada. Cevabı sevap alamıyor. Yani senin elinden tutarım, beraber berzahı aşarız, mizanı aşarız, köprüyü aşarız, cennete gireriz demiyor mübarek validemize. Bizim onun yaptığı hizmetler karşısında, Efendimiz'e karşı vefası karşısında, maruz kaldığı iftira karşısında onu mülahazaya aldığımız zaman orada belki Enbiya-i İzam'dan sonra şefaat edeceklerden bir tanesi de odur. Allah bizi o anamızın şefaatine mazhar eylesin. Bu kadar kendilerini derinlemesine fena fil ibadet, fena fil ubudiyet, fena fil ubude olma. İbadette tamamen fani olma. Kulluklaşma diyelim buna. Kulluklaşma tamamen. Sürekli Allah kapısının azat kabul etmez bendeleri gibi oturup kalkma, her zaman hakkı geceleme, hep hakla geceleme, hak deyip inleme. Fakat bunları yeterli bulmamışlar. İşte öyle. Bildiğiniz şeyi arz ediyorum da tekrarı bana da bir şey ifade ediyor yani. Mübarek validemiz nasıl bir kâmeti valaymış. Hani Ameş değil mi diyordu. Hastalandığı zaman yanına geliyor arkadaşı, bir tabip getireyim mi diye acı acı bakıyor yüzüne, ya ne tabiptir diyor. Ben diyor, beni bana bıraksalar ben kendimi böyle işte bir ateşten korun içine atarım. Ben vefat ettiğim zaman sakın kimseye söyleme diyor. Götür beni bir çukura at diyor, üzerime de toprağı ver diyor. Acaba benim cenazeme de bu kadar iştirak olur mu diye düşünen günümüzdeki bencil, egoist, egosantrist, narsist insanları düşünün. Bir de kâmeti vâle bu insanları düşünün. Göz açıp kapayıncaya kadar günaha girmemişler. Ve dinin temel disiplinlerini bizlere intikal ettirme mevzuunda sürekli beyinleri zonklamış, Üstad Necip Fazıl ifadesiyle diyecek olursak, öz beyinlerini burunlarından kusmuşlar. O öyle diyor. Bir de Esved İbni Yezid'ün Nekai var ki, aşk derecesinde gönlümün onunla irtibatı olduğu kanaatini taşıyorum. Ebu Hanife'nin neş'et ettiği Nekai ailesinin büyüklerinden. Elkame, Esved, İbrahim, Nekai ailesinin abide şahsiyetleri. Hadiste, fıkıhta Ebu Hanife gibi peygamber yolunun en mükemmel temsilcilerinden biri. Bu söz de İmam Rabbani Hazretlerine ait, benim değil. Hakikati Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ı arızasız temsil eden Ebu Hanife. Ebu Hanife'yi yetiştiren de bu Nehai Ekolü, medresesi, mektebi. Esved İbni Yezid'ün Nehai. Bütün hayatını dini omuzunda taşımada geçirmiş. Din demiş oturmuş, din demiş kalkmış, dini hecelemiş, dinle yatmış, dinle gecelemiş. Başka hiçbir şey olmamış. Bir gün ruhunun ufkuna yürüme mevsimi gelince kendi de hissetmiş onu. Elkame, akrabası aynı aileden, o Zümrüt Zebercet aileden yanına gelmiş. Önemli bir imam. Ağlıyor, ızdıraptan iki büklüm oluyor, yüz takallüslerinde. Endişesinin derinliğini okuyorsunuz. Göz irislerinde endişesinin derinliğini okuyorsunuz. Ne o diyor? Günahlarından mı korkuyorsun? Ben onların günah işleyeceklerine ihtimal vermiyorum. Oturmuş kalkmış hep sevap demişler. Acı bir tebessüm atfediyor. Yahu ne günah diyor. Ben kafir olarak ölmeden korkuyorum diyor. Böyle yaşamışlar. Yapmadıkları hayır kalmamış. Hayır kapılarını zorlamışlar. Var mı dahası demişler. Hel min mezid hayır adına. Hel min mezid. Yapacak başka hayır var mı din adına? Kur'an adına, sünnet adına, Resulullah adına. Bırakmamışlar. Yapacak hayır araştırmışlar. Kalmamış. Hepsi yapılmış. Fakat akıbetinden öyle endişe ediyor. Hazreti Gazzali, insan hayattayken hep havf ile Allah karşısında mehabet duygusuyla oturup kalkmalı. Ama işten geçtikten sonra can hülkuma gelip bizim hocaların camilerde söyledikleri sözle diyeyim, el el ile, ayak ayak ile elveda, el firak dediği zaman artık göç var. Bu defa da İmam Şafii Hazretleri gibi فَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاغَتْ مَزَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَالِ اَفْفِكَ سُلَّمَا تَعَذَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَّنْتُ فَاَفْفِكَ رَبِّي كَانَ اَفْفِكَ عَذَمَا. Kalbim kas katı olarak yaşadım. Haşa kül olsun. Yollar bir sarpa sardı, darlığa girdi diyor. وَضَاغَتْ مَزَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَالِ اَفْفِكَ سُلَّمَا. Reca denen, ümit denen o şeyi senin affına bir merdiven yaptım, asansör yaptım. Teâzemeni zembi felemmâ karentû. Günahlarım gözümde öyle büyüdü, öyle büyüdü, öyle büyüdü ki sana yaklaştım ha. Ve affike rabbikâne affike âzama. Affına sığınıyorum, senin affın benim günahlarımdan daha büyüktür. Bir hak dostu şairin dediği gibi, ger günahım güh-i kaf olsa ne gam ya celil, rahmetin bahrına nispeten ennehu şey'un kalil. Ger günahım kaf dağı olsa ne gam ya celil, rahmetin deryasına nispeten ennehu şey'un kalil. Eyni hâzer ruh. Kutup bu mülahazalara bağlı olacak ki, hel nahnu müslimun demişti bir kitabında. Biz Müslüman mıyız? Akif daha acı konuşuyor. Nerede Müslümanlık? Bizden geçmiş insanlık bile. Alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm hep makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir diyor. Müslümanlık adına bir fakr-ı zaruret yaşıyoruz ki hiç sormayın. Müslümanlık adına dilencilerden daha fazla dilenciyiz. Öyle bir ortamdan neşet ettik. Ona rağmen Allah'ın verdiğine binlerce hamdü sene olsun. Binlerce hamdü sene olsun ki küfür gayyasına yuvarlanmadık. Rüşvet almadık. Haram yemedik. Saraylara dilbeste olmadık. Evlatlarımızı, eşlerimizi, çoluklarımızı, çocuklarımızı, torunlarımızı kayırma sevdasına, yakınlarımızı kayırma, kollama sevdasına düşmedik. Buna da binlerce hamdü sene olsun ama fakat bunlar kusurlarımızı görmeye mani şeyler değil. ve diğer tarafta o hususa noktayı koyayım müsaadenizle. Esvet ruhunun ufkuna yürüdükten sonra ihtimal ya Elkame veyahut da İbrahim radıyallahu anhum hepsi, Allah hepsinden razı olsun, rüyada gördüler. Allah sana ne muamele yaptı? Esvet dediler. Vallahi peygamberlikle aramızda 4 parmak kadar bir mesafe var. La ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne havfeyn. İki korkuyu birden cem etmem, iki emniyeti de birden vermem diyor Allah Celle Celaluhu. O korkusunu dünyada yaşamış. Bir paydır korku. Burada o hissesini kullanan insanlar öbür tarafta öyle bir şeye maruz kalmazlar. Burada sere serpe, hep emniyet içinde, güven içinde, keyfe ma yaşa, yaşayan insanlar, şu villa senin, bu villa benim, şu saray senin, bu saray benim, şu yat senin, bu yat benim, şu yazlık ev senin, bu yazlık ev benim, şöyle yaşama senin, böyle yaşama benim, havuzlar, plajlar, ömrünü hep zevku sefada geçiren, bohemce yaşayan insanlar, korkusuz yaşadıklarından dolayı korku bütünüyle yığılmış, öbür tarafta onların karşılarına çıkacak. Öyle bir korkacaklar ki fakat fayda vermeyecek. Ya leyteni lem ettehiz fülanen halila. Keşke falanların arkasına düşmeseydik. Falanları desteklemeseydik. Falanların gözünün içine bakmasaydık. Onların yalanlarına, iftiralarına inanmasaydık. Hiç olmazsa medenice, entelektüelce baş kaldırsaydık. Yeter artık deseydik. Nankörlük yapmasaydık. Robespierre'ler karşısında, Danton'lar karşısında yiğitçe bir ses verseydik filan diyecekler ama ya leyteni lem ettehiz fulanen halila. Lekad azallani ani zikri ba'deydi ca'ani. Bana zikir geldikten sonra beni yoldan çıkardılar. Villalar verdiler. İnsanlığımı satın aldılar. Villalar verdiler, paralar verdiler, döktüler önüme. Benim ahseni takvime mazhariyetimi satın aldılar. Allah'la münasebetimi satın aldılar. Efendimizle münasebetimi satın aldılar. Yalanlarla beni kandırdılar. Vaat ettikleri şeylerle başımı döndürdüler. Bakışımı bulandırdılar. Doğru yolu bıraktım. Ben de onların arkasına düştüm. لَقَدْ اَضَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِزْجَاءَنِ Hak, hakikat ayan dayan geldiği halde, güneş gibi pırıl pırıl geldiği halde, şu alarla geldiği halde, ben o erbabı zulmetin arkasına düştüm maalesef. Yanlışlarında bile onları alkışladım. Baş tacı yaptım. Serkar kabul ettim. Arkalarından gittim. Ama kendimi ettim diyecek ama hiç fayda vermeyecek.